werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven, maar voor de venster uit viel zacht naar beneden de eerste sneeuw. Mijn mama kwam naar boven, het is tijd om op te staan. Mijn mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan. O mama, lieve mama, ga je met mij mee? Ga je met me mee in de eerste sneeuw? En kijk eens naar omhoog, en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Ik wou dat het kon blijven duren, dat het nooit zou stoppen. Ik voel mij zo gelukkig in de eerste sneeuw. Voel mij zo gelukkig in de eerste sneeuw. Waar is mijn wollen muts nu? En waar mijn dikke sjaal? Waar is mijn wollen muts nu? En waar mijn dikke sjaal? En ergens in de kelder staat toch nog die slee. Papa moet mij duwen door de eerste sneeuw. En kijk eens naar omhoog, en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Ik wou dat het kon blijven duren, dat het nooit zou stoppen. Voel mij zo gelukkig in de eerste sneeuw. Voel mij zo gelukkig in de eerste sneeuw. U 20 jaar later heb ik geen zin om op te staan. Nu 20 jaar later kijk ik weer uit het raam. Mijn mama zal niet komen, mijn mama is lang dood. Ze ligt hier lang beneden in de eerste sneeuw. En kijk eens naar omhoog, en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Ik wou dat het kon blijven duren, dat het nooit zou stoppen. Voel mij zo alleen in de eerste sneeuw. Voel mij zo alleen in de eerste sneeuw.